بسم الله الرحمن الرحيم. لائق تکریم سامعین مکرم، اللہ ذو الجلال جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، مالک الملک نے ایک فیصلہ سنا دیا ہے کہ جو شخص بھی کوشش کرتا ہے ہم اس کی کوشش کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اس کی کوشش کی وجہ سے اس کو راہ راست پہ چلائیں گے، اور ایسے لوگ جو احسان کرنے والے ہیں ان لوگوں کو اللہ عز و جلال اپنا ساتھ اپنی رحمت نصیب فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی تربیت اور امت کی رشد و ہدایت کے لیے دسیوں سنہری تعلیمات چھوڑی ہیں، ہر موقع پر ہر مناسبت سے آپ کی رہنمائی ہمیشہ اعلیٰ اور ارفع رہی ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیمات بھی دی اور اسے ثمر آور بنانے کے لیے طریقے بھی بتائے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد جاءکم شہر رمضان، شہر مبارک، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے اور یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تعالی نے تم پر اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ یفتح فیہ ابواب الجنہ، یہ اتنا برکتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ وَيُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينِ، اور اس مہینے میں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اس مہینے میں ایک ایسی برکتوں والی رات ہے جو ہزار مہینے سے افضل ہے، ہزار مہینے سے افضل ہے۔ اس لیے فرمایا، من حرم خیرها فقد حرم، لیلۃ القدر کی خیر و برکت سے جو محروم کر دیا گیا اس سے بڑا کوئی محروم نہیں۔ 83 سال 4 مہینے کی عبادت ایک طرف اور 1 رات کی عبادت دوسری طرف، اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت وسیع ہے کہ کسی کی 93 سال اگر عمر ہوگی تبھی تو وہ 83 سال نماز پڑھے گا۔ 83 سال 4 ماہ کی عبادت کے برابر یہ 1 رات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے متعلق جہاں خوشخبری سنائی وہاں اس بات کی تاکید فرمائی کہ اس کی خیر اور برکت سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی اس بزم میں ہماری گفتگو کا محور بھی یہی ایک نقطہ ہے، کیف نستقبل رمضان وکیف نستفید منہ، ہم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں اور اس مبارک مہینے سے فائدہ کیسے لیں، اس کو ثمر آور کیسے بنائیں۔ رمضان المبارک کے استقبال اور اس سے فائدہ لینے کے لیے ہمیں چند اصولوں کو اور چند ضابطوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ رمضان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں یا آپ رمضان کے روزے رکھنا چاہتے ہیں یا قیام کرنا چاہتے ہیں، بلکہ زندگی کے جملہ معاملات کے اندر جس کو آپ اللہ کے ہاں عبادت کے طور پہ پہنچانا چاہتے ہیں، اس میں پہلا اصول یہ ہے، استقبال صحیح وہ کر سکتا ہے، وہی رمضان المبارک کو ثمر آور بنا سکتا ہے جس کی نیت خالص ہوگی۔ خلوص نیت یہ ایک ایسا بنیادی مرحلہ ہے، سینکڑوں لوگ نیت کے اس دائرے میں ہار جاتے ہیں اور نیت جب تک وہ خالص نہیں کرتے، بہت بڑے اعمال کرنے کے باوجود بھی قبولیت سے بھی محروم رہتے ہیں اور اس عمل کی برکت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اس لیے تو سلف صالحین کہا کرتے تھے، تعلم النية فإنها أبلغ من العمل، نیت کو خالص کرنا سیکھو، یہ عمل سے بھی زیادہ وزنی عمل ہے۔ اور سچ کہا جس نے کہا، مطرف ابن عبد اللہ فرماتے ہیں صلاح القلب بصلاح العمل، دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک انسان کا عمل درست نہیں ہوتا، وصلاح العمل بصحت النية، اور عمل کبھی بھی انسان کا درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نیت خالص نہ ہو. بلکہ سلف صالحین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان کی روشنی میں فرماتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا انما الاعمال كالوعاء، اعمال کی نسبت اعمال انسان کے لیے برتن نما ہیں، اذا طاب اسفله طاب اعلى، ایک برتن آپ کے پاس ہے، اگر اس برتن کو آپ نے اندر سے اچھی طرح صاف کیا ہے جو کچھ بھی اس برتن میں ڈالیں گے صاف ستھری چیز ہی باہر آئے گی. وَإِذَا فَسُدَ أَسْفَلُهُ فَسُدَ أَعْلَى، اور اگر آپ نے برتن تو بڑا خوبصورت رکھا ہے لیکن اس کے اندر سے صفائی نہیں کی، آپ اس کے اندر صاف ستھرا پانی بھی ڈالیں گے وہ گدلہ ہی نظر آئے. جب تک انسان کی نیت صحیح نہیں، اخلاص نہیں، رب کی رضا اور خوشنودی انسان کا مطمئن نظر نہیں، اس وقت تک کوئی عمل بھی اس کے لیے نہ قابل قبول ہوتا ہے نہ باعث برکت بنتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر ایسی روح اور کرنٹ ہوتا ہے جو کسی کو متاثر کرے. اسی لیے تو سلف صالحین کہا کرتے تھے متق اللہ عبد فأحب الشہرہ، جس شخص کے اندر اخلاص نہیں ساری زندگی سجدے کرتا رہے وہ کبھی متقی نہیں بن سکتا. ما صدق عبد قط فأحب الشہرہ، جس بندے کی نیت میں شہرت کی حرص ہے، رب کی رضا مقصود نہیں ہے، یہ ساری زندگی صداقت اور عدالت کی زندگی اختیار نہیں. فضیل رحمہ اللہ جب ان کے بیٹے نے ان سے سوال کیا ابا جان ایک بات تو بتائیں، یا ابتی ما احلا کلام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان ایک بات تو بتائیں کہ صحابہ کی باتوں میں لذت کتنی ہے، ان میں مٹھاس کتنی ہے، صحابہ کرام کی باتوں میں حلاوت کتنی ہے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں یا بنی او تدری لما حلا، بیٹے جانتے ہو کہ صحابہ کرام کی زبان سے نکلنے والے باتوں میں اللہ نے لذت کیوں رکھی؟ ابا جان یہی تو پوچھ. تو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرمانے لگے لأنهم ارادوا وجه الله سبحانه وتعالى، وہ جب بھی بات کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے، اللہ عز و جلال نے ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں لذت پیدا کر. اس وقت تک نہ تو کوئی عمل قبول ہوتا ہے نہ ہی کوئی عمل بابرکت بنتا ہے جب تک انسان کی نیت خالص نہ ہو جائے. اسی لیے اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. یہ موت و حیات کی ترتیبات اللہ تعالیٰ نے بنائی اس لیے ہے وہ دیکھے کون ہے اچھا عمل کرنے والا. احسن عملا، فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں احسن سے مراد ہے اخلصه واصوبه، جب تک خالص عمل نہ ہو اللہ کے لیے وہ احسن نہیں ہو سکتا، جب تک وہ صائب یعنی سنت کے مطابق نہیں عمل وہ عمل خوبصورت نہیں ہو سکتا. اس کا ترجمہ آج کل کی زبان میں ہم کرتے ہیں کہ ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے کام کرنے والا، احسانی کیفیت. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کوئی بھی عمل احسان کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے اندر دو بنیادی تقاضے پورے نہ کیے جائیں، اخلص اصوب، اخلص خالص اللہ کے لیے، اصوب صحیح ترین جو اللہ کے رسول کا طریقہ تھا. موسیٰ بن معلہ بیان کرتے ہیں حذیفہ کہنے لگے مجھے یا موسیٰ ثلاث خصال اذا كن فيك

اور ایسے گناہوں کی معافی بھی طلب کرتا ہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے اور مجھ سے وہ سرزد ہو گئے۔ تو رمضان المبارک کا صحیح استقبال وہ کر سکتا ہے، صحیح اس سے فائدہ رمضان المبارک سے وہ لے سکتا ہے جس کی نیت خالص ہو گئی۔ نیت کو خالص کر لینے کے بعد جو دوسرا عمل ہمیں کرنا ہے، جب کسی مہمان کے پاس جاتے ہیں تو تیاری کر کے جاتے ہیں، کسی سے میل ملاقات کرنی ہو تو اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ مسلمان کی سب سے خوبصورت تیاری یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے سر پہ اگر 40 سے 50 kg رکھ دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ تم دوڑ کے دکھاؤ اور پرفارمنس اچھی ہونی چاہیے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ گناہوں کے بھی کچھ بوجھ ہوتے ہیں، اور گناہوں کے بوجھ ان کے نیچے جو آ جاتا ہے وہ دب جاتا ہے۔ اپنے آپ سے گناہوں کے بوجھ ہلکے کرو، توبہ کیجئے۔ اللہ حضر جلال اس توبہ کی وجہ سے جہاں گناہوں کو معاف کریں گے وہاں تمہارے بوجھ بھی ہلکے کر دیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ اتنی کامن چیز ہے، توبہ ہر شخص کا مطالبہ ہے، خواہش ہے، تمنا ہے، لیکن جس طرح یہ سب کے لیے عام ہے سب کو ہی سمجھنا چاہیے۔ جب تک 7 شرطیں نہیں ہوتی اس وقت تک توبہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ پہلی شرط جو آپ نے ابھی سنی ہے اخلاص، دوسری شرط اس انسان کو اعتراف جرم کرنا چاہیے اللہ کے سامنے بیٹھ کر۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب اعتراف کر لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے، اللہ مجھ سے ہو گیا، میرے مالک میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھول گیا، اس اعتراف کی قیمت کتنی ہے؟ صحیح بخاری کی روایت جو آپ نے سنی 2661 کہ یہ شخص اعتراف کرنے والا اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے، اللہ عز و جلال اسے اس اعتراف کی وجہ سے معاف کر دیتے۔ تیسری شرط یہ ہے توبہ کی قبولیت کی، کہ انسان اخلاص کے ساتھ جو توبہ کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، اس اقرار کے ساتھ بدعت کا مرتکب نہ ہو، کیونکہ بدعت ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 1699 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1620، ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ۔ یہاں تین لفظ کا استعمال ہوا ہے، احتجر، احتجز اور احتجب۔ جو شخص بدعت کا مرتکب ہوتا ہے، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہی الفعل المخالف لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کام، ایسا فعل، ایسی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہے نہ کہی ہے، اس بات کو بطور دین بنا کے پیش کرنا، یہ بدعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدعتی انسان اتنا بدبخت بن جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے کس طرح دھتکارا جاتا ہے۔ احتجر التوبہ، اللہ عز و جلال اس کی توبہ کو قبول ہی نہیں کرتے جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا۔ رب تعالیٰ ایسے انسان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، چہ جائے کہ اس کی توبہ قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو روک لیتے ہیں، چہ جائے کہ اس کی توبہ قبول کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تیسری بات سمجھائی ہے، بدعت کو جب تک چھوڑ نہیں دیتا، سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حتی یدعہا، جب تک وہ بدعت کو ترک نہیں کر دیتا، چھوڑ نہیں دیتا، اس کی توبہ بھی قبول نہیں۔ اور یہاں رک کے میں ایک بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، آج 12 مہینے آپ ذرا چیک کیجیے کہ امت اسلامیہ کے کتنے سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ، دانش مند لوگ اس باب کو نہ سمجھے کی وجہ سے فلفل نہیں کر سکے، اور ایک نہیں دسیوں اور سینکڑوں بدعات کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑ بیٹھے۔ میں صرف اشارہ کیے دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، آپ نے پورا قرآن امت کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے، آپ نے تمام کے تمام احکامات امت کو سکھا دیے۔ آپ کی زندگی میں کوئی 23 سال میں یہ مہینے بار بار آئے، 40 سال کے بعد تو آپ کو نبوت ملی، لیکن 23 سال کے عرصے میں آپ نے کسی ایک سال بھی صحابہ کو اکٹھا کیا ہو،

جب انسان بدعتی بن جاتا ہے تو اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ عز وجل اس کے دل سے حدیث اور سنت کی لذت کھینچ لیتے ہیں. نزع من قلبه حلاوة الحدیث والسنت. اس لیے جب بھی اس کے سامنے کوئی بات حدیث کی کریں گے کہ دیکھو بھائی یہ صحیح بخاری کی روایت, کہے گا چھوڑو اس کو, دیکھو بھائی یہ جامع ترمذی کی روایت, چھوڑو اسے. کیوں؟ نشانی پوری ہوگی. حدیث کی محبت, سنت کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے جس کے دل میں محمد کریم کی محبت. اللہ عز و جلال ہم سب کو بدعت سے محفوظ فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ایک کلمہ بول دیا ہے کہ اللہ عز و جلال بدعتی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی اس لیے کہا کرتے تھے, من وقر صاحب بدع فقد اعانه على هدم الاسلام. اس لیے جو بدعتی کی عزت کرتا ہے اس نے ایمان کی عمارت کو منہدم کرنے میں مدد کی. اور میں نہیں سمجھتا کہ امام مالک نے کتنی پیاری بات کی. ایک تو یہ کہا کرتے تھے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دین ہے اور قرآن و حدیث میں اس کا وجود نہیں, وہ نعوذ باللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خیانت کی ہے, امت کو صحیح دین پہنچایا نہیں. اور جو اللہ کے پیغمبر کو خائن کہنے والے ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے خائن خود ہیں. اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ جس شخص کا یہ ذہن بن جائے کہ بس یہ بات دین ہے اور اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, لا یسلم علیہم, وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو سلام کی. کیوں اتنی بڑی بات انہیں کہہ دی؟ کیونکہ یہ اللہ کے پیغمبر کے بارے میں اس کے نظریات درست نہیں ہیں. جس ہستی نے تو صحابی کہتے ہیں جب یہودیوں سے بات ہوئی تو یہودی کہتے ہیں کہ آپ کے نبی کو تو کیا کمال اللہ نے دیا, اس نے آپ کو یہاں تک طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ نے قضاء حاجت کیسے کر دی. اس طرح وہ امت کی تربیت اور تزکیے کا خیال کرتے. آج اس نبی کے بارے میں اگر یہ کوئی کہہ دے کہ اس نے کوئی بات چھپا لی تھی, نعوذ باللہ من ذلک, یا وہ پوری باتیں بتا کے نہیں گئے, ایسے ایمان سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے. توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب اخلاص ہو, توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب اقرار ہو, مانے مجھ سے غلطی ہوئی ہے. توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان بدعت کا مرتکب نہ ہو. چوتھی شرط, توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے کہ آپ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو بھی چھوڑ دیں. صحیح الجامع کی روایت ہے 1670, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان العبد اذا اخطا خطیئہ نکتت فی قلبه نکتت سودا فان هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه. بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. فَإِنْ هُوَ نَزَعَ, اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے, گناہ کو چھوڑنے کے بعد استغفار کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, تو دل دوبارہ اس کا سفید ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا, گناہ کو ترک نہیں کرتا, تو یہ دل ایک نہ ایک دن نقطے لگ لگ کے سیاہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف اور شفاف اور نقی بنائے. پانچویں شرط یہ ہے, کچھ لوگوں کو گناہ کر کے بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی, ملامت نہیں ہوتی. جب تک انسان اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, صحیح الجامع کی روایت ہے 6802, الندم توبہ, شرمندگی توبہ ہی تو ہے. فَإِنَّ التَّوْبَةَ مِنَ الذَّنْبِ النَّدَمُ وَالِاسْتِغْفَارُ. گناہ سے توبہ اس وقت ہوتی ہے جب انسان شرمندگی کا اظہار کرے اور پھر اس کے ساتھ استغفار کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے ہمیں پتہ چلتا ہے. توبہ کی قبولیت کے لیے چھٹی شرط یہ ہے, عزم مصمم کرنا. ایک شخص نماز پڑھتا نہیں تھا, دعا کرتے اللہ میں نماز پڑھوں گا, نماز پھر بھی نہیں پڑھتا, اس بیچارے کو توبہ کا کیا فائدہ ہو؟ ایک شخص کی عادت ہے جھوٹ بولنا, وہ توبہ بھی کر رہا ہے جھوٹ پھر بھی بول رہا ہے, اس کی کیا توبہ ہوگی؟ ایک شخص کا کام ہے گالی دینا, کہتا ہے اچھا میں توبہ کرتا ہوں آئندہ گالی نہیں دوں گا, اور وہ ہاتھ ابھی نیچے کرتا ہی نہیں ہے اور ساتھ ہی گالی دینا شروع ہو جاتا ہے, اس کی کیا توبہ ہوگی؟ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے استغفارنا يحتاج الى استغفار، ہمارا استغفار بھی کسی استغفار کا محتاج بن گیا، اور ایسے استغفار کی ضرورت ہے الذي يصادف قلبه، جس کا دل پہ اثر ہو. آپ ہاتھ میں کو 200-500 دانے کی تسبیح پکڑی ہوئی اور اس کو پھیر رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تسبیح آپ کو چھڑا لے گی؟ آپ کی زبان میں صداقت ہونی چاہیے، آپ کی زبان پہ عدالت کی بات ہونی چاہیے، آپ کے اندر سقاحت ہونی چاہیے. آپ صرف کتاب و سنت کی بات کرنے والے ہیں، آپ کو کسی کا خوف نہ ہو کہ کون راضی ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے، کیونکہ آپ مکلف اس بات کے ہیں کہ رب کو راضی کریں. وَلِيَرْضَ مَنْ يَرْضَ وَلِيَسْخَطْ مَنْ يَسْخَطْ اِذَا رَضِيَ مَنْ فِي السَّمَاءِ، جب آسمانوں کا مالک اور زمینوں کا مالک راضی ہو جائے تو کوئی ناراض ہو یا راضی ہو تمہیں اس بات پہ کبھی بھی سروکار نہیں ہونی چاہیے. اس لیے گناہ کو چھوڑتے وقت مت دیکھیں میں نے اگر یہ گناہ چھوڑ دیا تو والد محترم کیا کہیں گے، والد گرامی کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا، دوست کیا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہہ لیں جب تم اللہ کے پیارے بننے لگے ہو تو تمہیں پریشانی کیا ہے. ہوتا ہے ایسا، چار دوست تھے ان میں سے ایک نیک بننے لگا، اللہ نے اس کو پسند کر لیا، اس کی نیت اچھی ہو گئی، اس نے کوشش شروع کر دی، اب وہ نمازی بن گیا. تو دوسرے پتا کیا کہتے ہیں، انسیتا، بھول گئے ہو، اکٹھے ہی تو ہم شرابیں پیتے تھے، اکٹھے ہی تو ہم جوا کھیلتے تھے، اب تم اکیلے ہی بن گئے ہو اتنے. یہ تانے یہ باتیں برداشت وہ کرتا ہے جس کو اللہ نے دل دیا، اور لیکن ان باتوں کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے. جو دنیا کے چند تانے تو برداشت نہیں کر سکتا لیکن قبر کے عذاب کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے. مت دیکھو کون کیا کہتا ہے، یہاں میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش کروں گا، زندگی کا کوئی رخ بنانا ہے تو یہ دیکھو اللہ عز و جلال کیا فرماتے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں تو بزدل لوگوں کی باتیں ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابیہ فتح کرنے جا رہے تھے مصر، جب قریب پہنچے تو سیدنا عمر کی باری تھی پیدل چلنا اور غلام سواری پہ سوار تھا، تھکاوٹ سے جوتی ہاتھ میں پکڑی اور آخر کندھے پہ رکھ لی. تو صحابی کہنے لگے جو ساتھ تھے، سلمانوں کے آپ خلیفہ ہیں تو لوگ کیا کہیں گے، ان کے پاس پروٹوکول نہیں ہے اور کوئی ٹریڈیشنز نہیں ہے ان کی، یہ کیسے چل رہے ہیں. سیدنا عمر چلتے چلتے رک گئے، کہتے ہیں آپ کا مقام دین میں بڑا ہے، اگر تم نہ ہوتے تو میں مار مار کے تمہیں عبرت بنا دیتا. تم اس بات سے ڈر رہے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے. ان کن ازل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، جانتے ہو ہم تو ذلیل ترین قوم تھے اسلام سے پہلے. ایک پتھر دیکھنا اس کے سامنے سجدہ کر دینا، تھوڑا سا بڑا پتھر نظر آنا اس کو چھوڑ کے نیا رب بنا لینا، اپنی ہی بکری کا دودھ دھو لینا پتھر پہ اس کے سامنے سجدہ کر لینا، ہمیں تو اللہ نے عزت اسلام کی وجہ سے دی. فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَ اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، دین کو چھوڑ کے اگر ہم نے کسی اور طریقے سے عزت چاہی تو اللہ دوبارہ ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے. یہ تاریخی جملہ سیدنا عمر کا یاد رہنا چاہیے. لوگ کیا کہیں گے کہہ لیں، اور امام شافعی کا قول میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. وہ کہا کرتے تھے من اراد ان يسلم من كلام الناس فهو مجنون، جس شخص کی یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ لوگ اس کے بارے میں کوئی بات نہ کریں یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے. پوچھنے والے نے پوچھا امام محترم آپ نے اتنی بڑی بات کر دی کہ مجنون کیسے ہیں؟ کہتے ہیں لانہم قالوا عن اللہ ثالث ثلاثہ، لوگوں نے تو اللہ کو بھی ایک نہیں ماننا، وہ کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ تو اللہ بھی تین مانتے ہیں، وہ تو اللہ کے بارے میں زبان نہیں انہوں نے روکی. وعن رسولہ مجنون، اور اللہ کے رسول کو دیوانہ کہہ دیا، تو تم کون ہو جس کو لوگ چھوڑیں گے؟ اس لیے لوگوں کی باتوں میں مت آئیے. لا تکونوا اماعا، لائی لگ مت بنو. وطنوا انفسکم، اپنا کوئی گھر بناؤ، وطن بناؤ. اور مومن کا وطن کیا ہے؟ میرے رب نے کیا فرمایا، اور میرے رب نے پوری کائنات سے اعلی اور ارفع اور اسما ہستی پیدا کی، محمد کریم، اس نے کر کے کیا دکھایا. یہ دو ایسے میزان ہیں، مقیاس ہیں، پیمانے ہیں، جس پہ اپنے اعمال کو انسان وزن کرتا ہے اور تولتا ہے، کبھی زندگی میں ڈی ٹریک نہیں ہوتا. اس لیے عزم مصمم جب تک نہیں کرتا اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اس لیے سے مت توبہ کرو، چلو ابھی توبہ کر لیتا ہوں، شام کو پھر ہم نے وہی کام کرنا ہے، یہ توبہ نہیں ہوتی. التوبہ، ایسی توبہ بعدم اقلاع عن الذنب توبة الكذابين، جو گناہ چھوڑتا نہیں ہے اور گناہ کی نیت کر کے توبہ کرتا ہے، چلو پھر گناہ کروں گا، یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے، یہ سچے لوگوں کی توبہ نہیں. اللہ عزوجلال قرآن مجید میں اسی بات کو بیان کرتے ہیں، والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذين اذا فعلوا فاحشة، جو لوگ کسی بھی فحاشی کے ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لی، ذکر اللہ، انہیں رب یاد آ جاتا ہے، فاستغفروا لذنوبهم، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں اپنے رب سے، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور ان کا یہ ذہن ہے، یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں، ولم یصروا علی ما فعلوا، جو انہوں نے گناہ کیا اس پہ اصرار نہیں کرتے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں. ساتویں شرط، توبہ قبول ہوتی ہے موت کی غرغراہٹ سے پہلے. دستور ہے اللہ تعالیٰ کا، جب انسان کی موت آنی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک سے انسان کی نظر کسی ایک جگہ پہ ٹک جاتی ہے، عائن الملک، اس کا فرشتہ نظر آ جاتا ہے. وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، جب روح نکل کے ہنسلی تک آ جاتی ہے، موت کی غرغراہٹ اور سختی جب طاری ہوتی ہے، پھر وہ کچھ بولتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتا کیا بول رہا ہے. والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جاتی ہے. یہ ایسا وقت ہے جس وقت میں کی گئی توبہ قبول نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر وما لم یغرغل، اللہ تعالیٰ توبہ تو قبول کرتے ہیں لیکن کب؟ موت کی غرغراہٹ سے پہلے. صحیح الجامع کی یہ روایت ہے 1904. موت کی سختی جب شروع ہو جائے پھر توبہ فائدہ نہیں دیتی، اس سے پہلے پہلے توبہ کرنی چاہیے. حدیث کے الفاظ ہے، ان للتوبۃ بابا عرض ما بین مصراعی کما بین المشرق والمغرب. توبہ کا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دروازہ بنایا ہے جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی مشرق و مغرب کے درمیان. لا یغلق حتی تطلع الشمس من مغربها، صحیح الجامع کی یہ روایت 2077. یہ دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا، لیکن موت کی سختی آ جانے سے پہلے پہلے توبہ ہوگی تو قبول ہوگی. بصورت دیگر فرعون کا قصہ آپ کے سامنے ہے، کس طرح اس کا اپنے عہدے اور منصب پہ ناز تھا، کس طرح وہ دلائل وہ دیتا تھا جو آج کی دنیا بھی دیتی ہے، انا ربکم الاعلا، میں تمہارا رب، وہذه الانہار تجری من تحتی. اس کی لاجک دیکھیے گا، تو مجھے نہیں مانتے رب، دیکھو میرے گھر کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. اور دوسری دلیل اس نے کیا پیش کی، جو آج بھی دین دار طبقے کے بارے میں دانش مند اپنی دانش مندی کی دلیلیں پیش کرے. فرعون نے کہا تھا، ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، لوگوں یہ بتاؤ میں اچھا ہوں کہ موسیٰ اچھا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا تو وقار ہی کو نہیں، اس کی تو عزت ہی کو نہیں، ولا يكاد يبين، اس کے پاس تو کانفیڈنس ہی نہیں، تو بات ہی نہیں کر سکتا. سیم وہی سینریو جو اس وقت فرعون کی گردن میں، جو اس وقت بل تھا، وہ آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے. اور بات کیا کریں گے، اس کو تو بات کرنے نہیں آتا. بات کرنا یہ حق کی دلیل نہیں، حق کی دلیل ہے قرآن کی موافقت، حدیث کی موافقت. تو یہ سات شرطیں جب انسان کی ہوں پوری ہو جائیں تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. طریقہ کیا ہے، بات آئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا تھا، جو انسان وضو کرتا ہے، خوبصورت وضو کرتا ہے، فاحسن وضوءہ، اور پھر دو رکتے پڑھتا ہے، دو رکتے پڑھنے کے بعد جب وہ یہ کمزور ہاتھ اللہ کی طرف اٹھا لیتا ہے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد دو مرتبہ یہ کہہ دیتا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، ادھر زبان سے دو مرتبہ یہ ادا کرتا ہے، رب تعالیٰ کے دو فیصلے نازل ہو جاتے ہیں. اللہ پہلے تو اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں انظروا الى عبدی، میرے فرشتوں اس میرے بندے کی طرف دیکھو، علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، دیکھو اس بندے کو آج یقین ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو معاف کرنے والا. پھر اللہ عز و جلال مخاطب ہوتے ہیں اپنے بندے کی طرف، اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں عبدی، او میرے بندے، اعمل ما شئت فقد غفر لك، تو سچی توبہ کرنے آ گیا، تو نے آج تک جو کچھ بھی کیا ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، دو رکتوں کے بعد انسان زندگی کے گناہوں سے پاک صاف ہو سکتا ہے، لیکن شرط وہی ہے دوبارہ کی خواہش نہ کرے. انسان ہے، بھول جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے توبہ کرے، اپنی عقل کا پیمانہ استعمال نہ کرے، شرمندگی کا اظہار کرے، عزم مصمم کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اللہ مجھ سے ہو گیا، میں نے جان بوجھ کے کیا، یا مجھ سے بھول سے ہو گیا. جب تک ان شرائط کا خیال نہیں کرتا اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ پہلا رمضان نہیں، ایسے دسیوں رمضان آئے اور رحمتیں لوٹنے والوں نے لوٹی اور محرومیاں لوٹنے والوں نے بھی محرومیوں کے ساتھ ہی سفر کیا. آج وقت ہے، آئیے یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ سے عہد کریں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ دعا کیا کریں، اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اے اللہ پختہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ مجھے موت آ جائے. فرعون کتنی بڑی باتیں کرنے والا تھا، جب اس نے دیکھا نا کہ یہ قوم اس کو لے کے موسیٰ نکلے ہیں، اچھا میں دیکھتا ہوں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں کیا ٹیکنالوجی تھی؟ ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے. مومن کا اعتماد اللہ پہ ہوتا ہے، اور جس کے ایمان میں کمی ہوتی ہے اسے بہت ساری چیزوں پہ اعتماد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ مومن کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ شر سے بھی خیر نکالنے پہ قادر ہے. وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ ایک ہی قمیض ہے جس کا تذکرہ تین مرتبہ سورہ یوسف میں آیا ہے. قمیض ہی آئی تھی کہ سیدنا یعقوب کی آنکھوں کی روشنی ختم ہوگی رو رو کے اپنے بیٹے کے فراق میں. وہ قمیض ہی تھی جو دوبارہ بنیامین سے یوسف نے لے کے بھجوائی تھی کہ میرے باپ کے پاس قمیض لے جاؤ. فرتد بصیرہ، وہی قمیض آئی تو اللہ نے دوبارہ آنکھیں دے دی تھی. وہ قمیض ہی تھی جس سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یوسف سچا ہے، کہ عزیز مصر کی بیوی سچی ہے. فیصلہ ہو گیا کہ قمیض اگر پچھلی طرف سے پھٹی ہے تو بلا شبہ یوسف سچے ہیں، اور اگر اگلی طرف سے پھٹی ہے تو پھر یوسف سچے نہیں ہیں. اور اس قمیض سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں تین باتیں پیش کی ہیں. وہ بہت بڑا بادشاہ ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف حکم دیا ہے فاضرب بعصاک البحر، موسیٰ جی تم چھڑی لگاؤ. کیا کیمیکلز لگے تھے اس کو، کیا اس کے اندر ٹیکنالوجی تھی؟ ایک مرتبہ چھڑی لگانے سے کتنے راستے بنے تھے؟ یہ 12 راستے کیسے بنے؟ دنیا کی کون سی سائنس اس کو ڈیفائن کرے گی؟ ادھر کا پانی ادھر کھڑا ہے، ادھر کا پانی ادھر کھڑا ہے، اور راستے بن گئے اور قوم گزر گئی. کافر یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو چیز وہ گزر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں گزر سکتے. فرعون بھی پیچھے، اللہ نے وہاں فرشتوں کو نہیں بھیجا، اللہ نے کوئی لشکر نہیں بھیجا، اللہ نے کوئی فوج نہیں بھیجی. اللہ تعالیٰ نے صرف پانی کا حکم دیا ہے کہ جاری ہو جائے. کیا ہوا؟ پوری قوم لیڈر سمیت کدھر گئی؟ پانی کا لکما بن گئی. جب اسے سمجھ آئی کہ آج تو لگتا ہے موت ہی آنے لگی ہے، پھر کہتا ہے، قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اللہ میں بھی اس پہ ایمان لایا جس رب پہ بنو اسرائیل ایمان لاتے، لیکن وقت گزر چکا تھا، وقت گزر چکا تھا. آواز پہنچی، روایت بتاتی ہے صوت غیر معروف من عبد غیر معروف، آواز تو آئی ہے لیکن کوئی آواز پہچانی نہیں گئی، بندے کی بھی کوئی پہچان نہیں، کیونکہ اس سے پہلے اس کی آواز آئی نہیں تھی. ساتھ ہی اللہ نے فرشتہ بھیجا جس نے تہ میں جا کے مٹی نکالی اور فرعون کے منہ میں دے دی، اور ساتھ ہی اللہ نے حکم کیا دیا، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أبي آدم الآن وقد عصيت قبل، آج تک تو تم نے میری نافرمانی کی، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تمہارا تو تھیمی زندگی کا فساد تھا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً، آج صرف میں تجھے موت نہیں دوں گا بلکہ دنیا کے لیے عبرت بناؤں گا. پانی کا حکم دیا، پانی نے اچھال کے پھینکا. وہ جو کمزور دل تھے نا کچھ، جو کہتے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، کہیں فرعون اور اس کی قوم پیچھے سے ہمیں پکڑ نہ لے، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تھا جو اپنے آپ کو رب کہا کرتا، عبرت بنا دی. مومن کا یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ میرا رب اگر میں سچی توبہ کر لوں تو میرے صرف گناہوں کو ہی معاف نہیں کرے گا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے، وہ مالک ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے میں صرف آج کل کے حالات کے تناظر میں ایک بات پیش کر دیتا ہوں. آپ میں سے کون کون بھائی ہیں جو کمپیوٹر آپریٹ کرتے ہیں، ان کے پاس کچھ علم ہے کمپیوٹر کا؟ کوئی ایسا سسٹم آج تک آیا ہے کہ جس میں آپ لکھیں بسم اللہ اور فونٹ تبدیل کریں تو اعوذ باللہ ہو جائے؟ ہوا ایسا؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ خط ریقہ میں لکھ رہے ہیں تو آپ فونٹ لگائیں تو خط نستعلیق میں چلا جائے، یہ خط دیوانی بن جائے، یہ تو چینج ہو سکتا ہے لیکن میٹر بھی چینج ہوتا ہے. یہ سسٹم صرف میرے رب کے پاس، اور وہ سسٹم کیا ہے؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وكان الله غفورا رحيما. جو توبہ کر لیتا ہے پھر عمل صالح کی طرف پیش قدمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور وہ بہت بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی وسعت دیکھیے. اللہ تعالیٰ صرف گناہ معاف نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے اچھا اس کے یہ گناہ مٹا دو. ظاہر لکھتے وقت بھی وقت لگا ہے تو مٹاتے وقت بھی تو وقت ہی لگے گا نا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یبدل اللہ سیئاتی حسنات، آرڈر اتنا ہی پاس ہوتا ہے، برائیوں کو نیکیاں بنا دو، بن گئے. اور کتنے خوش نصیب ہیں لوگ جن کا یہ یقین ہوتا ہے. بعض لوگ مایوسی کی دلدل میں اس طرح پھنس جاتے ہیں، پتہ نہیں میری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی. جب تک آپ کا اللہ پہ یقین نہیں ہے تو آپ کو کیا ملے گا؟ انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں. اذا تحرکت بی شفتہ، بندہ مومن کے ہونٹ حرکت میں آتے ہیں اللہ کی رحمت پہلے نازل ہو چکی ہوتی ہے. آپ یقین تو کیجئے. وہ یزید بن مہران کو دیکھنے کو ملا کہ ان کے ماموں باہر نکلتے اور لوگوں کو پیسے تقسیم کرتے. پوچھتے ہیں ماموں جان آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کو تقسیم ہی کرتے رہتے ہیں. تو مسکرا کے کہتے ہیں بیٹا جتنے میں دیتا ہوں نا اس سے زیادہ میرا رب مجھے دے دیتا ہے. کہا اچھا، گھر گئے جو درہم و دینار رکھے تھے نا لا کے تقسیم کر دی. ایک دن گزرا، دو دن، تین دن، کہتے ماموں جان مجھے تو نہیں ملے. کہا بیٹا اللہ کو آزماتے نہیں، اللہ پہ یقین کرتے ہیں. اللہ کو آزمانے کی چیز تھوڑی ہے، وہ تو خالق ہے مالک ہے. جب تم یقین کرو گے تو تب یہ ملے گا. اور حدیث بھی یہ کہتی ہے صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين ويهلك اخرها بالبخل والامل، اس امت کے پہلے لوگوں کو کامیابی ملی تو یقین کی وجہ سے، زہد کی وجہ سے، اور اس امت کے آخر میں لوگ ہلاک ہوں گے تو لمبی امیدوں کے ساتھ، اور بخل کی وجہ سے. وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ, بخل سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بیماری اتری ہی نہیں. یہ مال کا بخل ہو, یہ دین کا بخل ہو, یا زندگی کے کسی زاویے میں بخل ہو, تو رمضان سے فائدہ میں اس وقت تک نہیں لے سکتا. میری صحیح تیاری جو رمضان کی ہے, اس کے استقبال کرنے کی جو تیاری کے جو اصول ہیں, وہ آپ نے تین اصول سنے کہ نیت کو خالص کریں, توبہ کریں, اور تیسرا اپنے دل کو پہلے صاف کیجئے. آپ ایک مبارک مہینے کی طرف جانے لگے ہیں, جب تک دل کی صفائی نہیں ہوگی آپ اس رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا, کیف کنتم تستقبلون رمضان, بتائیے صحابہ کرام رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ تو عبداللہ ابن مسعود جواب دیتے ہیں, ما کان احدنا یجرأ على استقبال الهلال وفي قلبه ذرة حقد على اخيه المسلم, کوئی ایک صحابی رمضان المبارک کے چاند کو جب دیکھتا کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کے بارے میں بغض اس کے دل میں ہو. صاف اور شفاف دل. اور یاد رکھیے گا, یہ ایک راز ہے جو عبداللہ بن مسعود نے پیش کر دیا. اس راز کی وضاحت ایک دوسری روایت پیش کرتی ہے جو فضائل ابن عیاض بیان کرتے ہیں, لم يدرك من عندنا من ادرك بكثرة صيام ولا صلاة وانما ادرك بسخاء الانفس وسلامة الصدر ونصح الامة. پہلے لوگوں کو جو مقام ملا ہے وہ زیادہ نمازوں کی وجہ سے نہیں, زیادہ روزے کی وجہ سے نہیں, ان کے دل بڑے پیارے تھے, وہ امت کے خیر خواہ بہت تھے, ہمدردی ان کے اندر تھی, اور اسی طرح بسخاء الانفس, ان کے نزدیک سب سے مہنگی جنت تھی, اس لیے وہ اپنے مال کی قیمت نہیں سمجھتے تھے, وہ جنت کی زیادہ قیمت سمجھتے تھے. اور اس لیے روایت بتاتی ہے, لیست العبرۃ بکثرۃ صیامہم ولا صلاتہم ولا صدقاتہم, ان کے صدقات نمازیں اور روزے ان چیزوں نے ان کو بلند نہیں کیا, یہ تو فرض ہے, یہ تو اسلام اور ایمان کا حصہ ہے. ان کو اللہ نے مقام دیا ہے, لِسَلَامَتِ صُدُورِهِمْ, ان کے سینے بہت پیارے تھے. سعد رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عمر 30 سال تھی بلکہ کچھ دن کم جب وہ مسلمان ہوئے, اور 36 سال ان کی عمر ابھی نہیں ہوئی تھی جب وہ فوت ہو گئے, تو اسلام کی حالت میں کتنے سال گزارے؟ کیا جی کتنے سال گزارے؟ حدیث کہتی ہے دنیا میں جب بھی کوئی فوت ہوا تو لوگ ایک دوسرے کو خبر دیتے, جب اس صحابی کی روح قبض کی گئی, اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ, جب اس کی روح کو قبض کیا گیا تو جبریل کو اللہ نے اسپیشل بھجوایا اور ساتھ یہ خبر دی کہ اس کے روح کے استقبال میں اللہ کا عرش جھوم اٹھا ہے. یہ 6 سال زندگی کتنی پیاری گزارنے والے ہیں سعد, کہ 6 سال صرف انہوں نے اسلام کی حالت میں گزارے ہیں, اور زمین پہ چلتے ہوئے نہ موت آئی, نہ قبر میں گئے, نہ قیامت بپا ہوئی, نہ حشر کی سختیاں, نہ حساب و کتاب, دنیا میں ہی اللہ کے رسول نے خوشخبری دے دی, کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو سعد کو دیکھ لو. یہ واحد صحابی ہیں, جب موت کی خبر ملی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابہ اٹھو, فرشتے سبقت نہ کر لیں, آئیے ساتھ تو غسل دے, کہیں فرشتے پہلے آ کے غسل نہ دینے لگ جائیں. واحد صحابی ہیں, 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمان سے اترے تھے. راز کیا تھا؟ میں اس راز کی طرف ہی اپنے آپ کو اور آپ کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جنت کی بشارت دی, بشارت اس طرح دی کہ صحابہ بیٹھے تھے, آپ نے فرمایا يدخل عليكم الان رجل من هذا الفج من اهل الجنه, میرے صحابہ جو اس دروازے سے ابھی آئے گا نا وہ جنتی ہوگا. سب دیکھنے لگ, فاذا هو سعد, دیکھا تو سعد تشریف لا رہے ہیں, بائیں ہاتھ میں جوتی پکڑی ہوئی ہے, دائیں ہاتھ میں اس نے لاٹھی اور کھونٹی پکڑی ہوئی ہے, وتقطر لحيته ماء, اور ان کی داڑھی مبارک سے

اس کی روایت لینی نہیں ہے. کیوں نہیں لینی؟ جھوٹ بولتا ہے. اور جھوٹے آدمی کی روایت قبول نہیں کی جاتی. الفاظ اچھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگ آگ جلا کے بیٹھے, آپ نے یہ نہیں کہا یا اہل النار اے آگ والو, کہتے ہیں یا اہل الضوء روشنی والو, حالانکہ آگ جل رہی تھی. الفاظ کا چناؤ, تعبیرات, یہ انسان کی عظمت اور بلندی کی علامت ہوتی ہے. شریعت نے اتنی خوبصورت تعبیرات پیش کی ہیں. قرآن پڑھ لیجئے, احادیث پڑھ لیجئے, ایک کلمہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو حیا باختہ ہو. اس طرح مجھے ہوئے الفاظ ہیں. اور تربیت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مومن, اس کی مثال پیش کی ہے, مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل الا طیبا ولا تضع الا طیبا. مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مثال ہے. شہد کی مکھی کھاتی بھی اچھا ہے, نکالتی بھی اچھا ہے. مومن بات سنتا بھی اچھی ہے اور بولتا بھی اچھی ہے. اس لیے مومن کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. پانچواں ادب اور پانچواں جو اصول ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ نصیحت کی تھی جو مجھے اور آپ کو بھی یاد رکھنی چاہیے, وقت کی قدر کریں, اس کی تنظیم, اس کی ترتیب بنائیں. پلاننگز انسان کو بلندی تک لے جاتی ہے. وقت ضائع کرنے والی قومیں کبھی بلندی حاصل نہیں کرتی. من علامت المقت ضیاع الوقت, کسی کے بدبخت ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وقت کو ضائع کرتا ہے. ہو رمضان اور ہو مسلمان اور لڈو لے کے بیٹھا ہو, یعنی اس کا کیسے سمجھ میں نہیں آتی کہ رمضان کا مہینہ ہے. تراوی پڑھ کے آئے ہیں, دوست اکٹھے ہوئے ہیں, اچھا آؤ ذرا تھوڑی سی گپ شپ لگا لے. یہ کیا ہوتی ہے, رمضان کا مہینہ اور گپ شپ؟ آپ اس کے پاس بیٹھو, میرے بھائی مجھے کوئی نصیحت کیجئے. آپ پسند فرمائیں گے کہ میں آپ کی خدمت میں کوئی اچھی بات پیش کروں. رمضان کا تو مہینہ ہے, ریفریشر کورس ہے. 11 مہینے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. سلف صالحین وقت کی کتنی قدر کیا کرتے ہیں. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے, جب ایک شخص جا رہا تھا, ایک شخص نے کہا اچھا رکو ذرا میری باتیں سن لو. کہتے اچھا تم سورج کو پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ یہ غروب نہ ہو جائے, کیونکہ میں نے بہت سارے نیکی کے کام کرے, غروب ہو گیا تو کون کرے گا, تو میں تم سے باتیں کر لیتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اغتنم خمسا قبل خمس, پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. پہلی چیز شبابک قبل حرمک, جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے. کر لو سجدے جوانی میں, سنا ہے کہ بڑھاپے میں اشارے ہی ہوتے ہیں, آج وقت ہے سجدے کر لو. وصحتک قبل سقمک, آج صحت ہے بیماری سے پہلے اس کو غنیمت جانو. بیماری آ جائے بڑے سے بڑے کڑیل جوان جو ہیں وہ حرکت نہیں کرتے. بعض قصے انسان کو بڑی عبرت دیتے ہیں. راجوال میں ایک بہت بڑا پہلوان اپنے آپ کو کہنے والا, جب اسے کہا جاتا نا کہ آپ اللہ سے ڈر جاؤ نمازیں پڑھا کرو, تو پہلوان اتنا تھا تو آگے سے پتا کیا کہتا تھا, کہتے لو کہتے اللہ سے ڈر جاؤ, میرے پاس طاقت اتنی ہے, فرشتہ ادھر سے آیا, میں نے ادھر سے تھوڑا سا لگانا اور اسے ادھر گر جانا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر ایک وقت آیا جس شخص کے سامنے اس نے کہا, وہ اللہ کا نیک بندہ گیا اور جا کے اس نے سلام لینا چاہا, وہ رونے لگ گیا, کہتا ہے میرا ہاتھ تجھ تک نہیں پہنچ سکتا, میں اتنا لاغر ہو چکا ہوں. انسان کو اس جوانی کی حفاظت کرنی چاہیے, اس صحت سے فائدہ لینا چاہیے. وغناک قبل فقرک, فقیری سے پہلے غنا کو غنیمت جانو. وفراغک قبل شغلک, آج فارغ ہو کل کو مشغول ہو جاؤ گے, فراغت کو غنیمت جانو, اس سے فائدہ لو. لمحات کو استعمال کرنا جانو. وحیاتک قبل شغلک, وحیاتک قبل موتک, موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چھٹا اصول سمجھایا ہے کہ اس مہینے کے اندر روزہ اور نماز, یہ انسان کی اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کی علامت ہے. لیکن روزہ رکھتے وقت صرف کھانا نہ چھوڑیں, صرف پینا نہ چھوڑیں, پہلے نیت کریں, امید رکھیں کہ اللہ مجھے اس کا اجر دے گا. کیونکہ لفظ یہ ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا, ثواب کی امید بھی رکھنا, ثواب کی نیت بھی کرنا. اور دوسری روایت میں من قام رمضان ایمانا واحتسابا, جو ایمان کے ساتھ ساتھ اجر کی نیت کر کے رات کو قیام کرتا ہے,

وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلْ اور اس کی نیند کو بھی صدقہ بنا دیا جاتا ہے. اوترو یا اہل القرآن, آٹھواں طریقہ, وتر پڑھا کرو اے اہل قرآن. جو وتر پڑھ کے سوتا ہے اللہ کے رسول نے پوری زندگی سفر اور حضر میں وتر اور صبح کی سنتیں نہیں چھوڑی. جو وتر پڑھ کے سوئے گا رب تعالیٰ اس کو بھی تہجد کا ثواب دیتا ہے. لیکن صحیح بخاری کی روایت ہے 1147, صحیح مسلم کی روایت ہے 749. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے, اسی کے طریقے کے مطابق تہجد, قیام اللیل, تراوی پڑھنی چاہیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً آخری عشرے کا اہتمام زیادہ کرتے. اور حدیث یہ کہتی ہے کان اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ, صحیح بخاری کی روایت ہے 2024. آپ جب آخری عشرے میں داخل ہوتے تو آپ اپنی کمر کس لیتے, اپنے اہل و عیال کو بھی اٹھاتے اور رات بیداری میں گزارتے. اللہ کا ذکر, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا, قیام کرنا, سجدہ کرنا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک بھی زندہ کرنا چاہیے. مجھے اور آپ کو اس بات کی ضرورت بھی ہے, کوشش کرنی چاہیے کہ لیلۃ القدر کی رات ہمیں نصیب ہو جائے. اور اس کے بارے میں آپ حدیث سن چکے ہیں, وَمَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ, جو اس کی خیر سے محروم ہو گیا اس سے بڑا کوئی محروم نہیں ہے. یہاں میں روک کے پھر ایک بات کہوں گا, یہ راتیں بیداری کے لیے ہیں, اللہ کا ذکر کرنے کے لیے, توبہ کرنے کے لیے, استغفار کرنے کے لیے, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے التجائیں کرنے کے لیے, سجدے کرنے کے لیے, گڑ گڑانے کے لیے. یہ طرح طرح کے کھانوں کی نمائش اور کھانے کھانے کے لیے نہیں ہے, اور طرح طرح کی کہانیاں شیئر کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ مالک بن دینار کا نام آپ نے سنا ہوگا, جس طرح دینار آج مہنگا ہے, مالک بن دینار کی کوئی بات آئے تو بھی اتنی ہی مہنگی ہوتی. مالک بن دینار کہا کرتے تھے, اذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك, اگر آپ کے دل کی سختی ختم نہیں ہو رہی اور آپ کے جسم کی لاغری ختم نہیں ہو رہی, کام کرنے کو جی نہیں چاہتا, نماز بھی نہیں پڑھی جاتی, دل پتھر اتنا ہے کہ جنازہ ہے, بڑے بڑی چیزیں دیکھی لیکن دل موم نہیں ہوتا, رونا نہیں آتا, اور وحرمانا فی رزقک, اور آپ کو اللہ رزق سے محروم ہی کرتے جا رہے ہیں, فعلم انک تکلمت فیما لا یعنیک, تو یقین کر لے تم نے زبان ایسی باتوں میں کھولی ہوگی جس کا کوئی مقصد نہیں تھا, جس کے نتیجے میں تمہیں رزق سے بھی محروم کیا جا رہا ہے, تمہارے جسم میں لاغری بھی پیدا ہو گئی ہے, اور تمہیں اللہ عزوجلال کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے, دل بھی تمہارا پتھر ہو گیا. یہ وہ مالک بن دینار ہیں, جب ان کے بھانجے نے دروازے کے پیچھے چھپ کے دیکھا نا کہ رات کو میرے ماموں کرتے کیا ہے, دروازہ بند کیا, سجادہ مصلی بچھایا, کہتے ہیں اللہ اکبر, رونا شروع کر دی. قیام میں روتے جا رہے ہیں, رکوع میں گئے رو رہے ہیں, سجدے میں گئے رو رہے ہیں, اور وہ دیکھ رہا ہے صبح کی اذان کا وقت ہو گیا. آخر اپنے داڑھی کے سفید بالوں کو پکڑ کے کہتے ہیں اللہم فحرم شیبت مالک علی النار ما عبدناک حق عبادتک, اللہ تیری عبادت کا میں حق تو ادا نہیں کر سکتا, صرف ایک گزارش ہے, ان سفید بالوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ رمضان کا مہینہ, یہ اللہ کی قربت کا مہینہ ہے. اور میں صرف ایک حدیث سنا کے ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا, بلا شبہ یہ پیغام تھوڑا سا بھاری ہوگا لیکن کاش کسی میرے محترم کی سمجھ میں آ جائے. جب لیلۃ القدر اس کی تلاش کے لیے ہم رات جاگتے ہیں تو دعائیں کیا کرتے ہیں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, کہتے ہیں, یہ ترمذی کی روایت ہے, راویہ اس کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, اور شیخ البانی رحمت اللہ علیہ بھی اس کو حسن کہتے ہیں. سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ آدھے گناہوں, کبھی آپ نے دیکھا کسی اعتکاف میں کوئی بیٹھا رو رہا ہو, یا اللہ اگر 10 من گناہ ہیں تو 6 من گناہ معاف کر دے, باقی اگلے رمضان میں کروا لوں. اچھا اس کا مطلب یہ نکلا کہ فعفو کا ترجمہ آپ نے کیا کہ سارے گناہ معاف. عفا یا عفو کا مطلب ہے کہ ٹوٹل معافی. ایسا ہی ہے. 22 روایتوں کے الفاظ ہیں. یہ تو ایک حدیث ہے نا. 22 حدیثوں میں آیا ہے فعف اللحا, داڑیوں کو معاف کر دو. کتنا معاف کریں؟ اب آواز نہیں آئی. دیکھیں میری بات میں جھول ہو سکتا ہے, آپ کی بات میں جھول ہو سکتا ہے, لیکن کیا محمد کریم کی بات میں جھول ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے فعف اللحا, داڑیوں کو معاف کر دو, وحف الشوارب, اور مونچھوں کو کٹوایا کرو. یہ حدیث کن لوگوں کے لیے؟ کن کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے. اگر یہ عیب ہوتا تو کم از کم اللہ تعالیٰ انبیاء کو نہ دیتے. اگر یہ عیب ہوتا تو کم از کم انبیاء کے مبارک چہروں پہ یہ بال اللہ نہ اگاتے. ہو سکتا ہے آپ کو یا کسی اور میرے بھائی کو غصہ آتا ہو کسی میرے اس بھائی کو دیکھ کر جو بھول کے یہ اتار دیتا ہے اور سنت کے بالوں کو اتار کے نالی میں پھینک دیتا ہے, لیکن میں غصہ نہیں, میں محبت کا پیغام دینا چاہتا ہوں. سچ بتائیے, جس کو اللہ کے پیغمبر کا چہرہ پسند نہیں ہے اس کا اسلام اللہ کو پسند آئے گا؟ سچ بتائیے. آپ چونکہ اس وطن عزیز کے باسی ہیں شاید اس زبان سے زیادہ سمجھیں, آپ جب ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو انتخابی نشان بھی لائن پہ لگ جائے تو ابھی بوگس ہو گیا, ادھر ہو گیا, آپ کا انتخابی نشان کیا ہے مسلمانوں؟ کیونکہ حدیث کہتی ہے خالف الیہود, یہودیوں کی مخالفت کرو, خالف النصارہ, عیسائیوں کی مخالفت کرو, خالف المشرکین, مشرکوں کی مخالفت کرو, خالف المجوس, مجوسیوں کی مخالفت کرو. کیسے مخالفت کریں؟ مار روڈ پہ ٹائر جلائیں؟ یہ تو مغرب نے ایسا تصور دیا. مسلمان تو یہ نہیں کر سکتا. مسلمان تو خیر خواہ ہوتا ہے, مسلمان تو کسی کو نقصان پہنچانا پسند نہیں کرتا. امن جس کے دل میں, جس کی سوچ میں, جس کے فکر میں, جس کے عمل میں ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. فساد ہی نہیں ہو سکتا مومن. حدیث نے کہا ہے مخالفت کیسے کرو؟ فاعف اللحا فانہم لا یعفون اللحا. یہ چاروں قسم کے لوگ معاف نہیں کرتے, تم اس کو معاف کر دو. اللہ عز و جلال کا فیصلہ دیکھیے. اللہ نے کائنات میں سب سے خوبصورت کن کو بنایا؟ آدھا حسن جو پوری کائنات کا دیا تو کس کو دیا؟ یوسف علیہ السلام کو. کوئی ایسا نبی ہے جس کے چہرہ انور پہ یہ بال نہ ہو؟ ہم تو کہتے ہیں نا شاید میں اچھا نہیں لگوں گا, تو وہ عزیز مصر کی بیوی نے کس کو دیکھا تھا تو انگلیاں کاٹی تھی؟ ہاں, تو اس کا مطلب ہے کہ حسن ہوا نا. لیکن کوئی میرا محترم بھائی بتا سکتا ہے تاریخ کا کوئی ورق کہ کسی بھولے ہوئے مسلمان کو جس نے شیو کی ہو دیکھ کے کسی نے ناخن بھی کاٹا ہو؟ حسن کس میں ہے پھر؟ دنیا میں ایک بیٹی کا نکاح دینے کے لیے کہتے ہیں پہلے بچہ دکھاؤ. شوف اسلامیہ ہوتا ہے, سب سے پہلے ان کی نظر کہاں جاتی ہے؟ چہرے پہ جاتی ہے. جس نے جنت کی حوریں دینی ہے اگر وہاں بھی یہ شرط لگ گئی تو کیا بنے گا؟ میں آپ کی خدمت میں ادب سے, احترام سے, اور دل کی تھا گہرائیوں سے محبت سے یہ گزارش پیش کرتا ہوں. انما اعیذکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا. اکیلے بیٹھ کے بھی سوچو, دو دو بیٹھ کے بھی سوچو, صرف دل سے اتنا پوچھو میرا آئیڈیل کون ہے؟ وہ چھ چھ سات سات سالہ بچے جو نا وہ کہتے ہیں ڈیڈی ڈالر کے پین چاہیے. بیٹا کیوں؟ وائے؟ کہتا وائے ناٹ, میرے دوست نے بھی ایسا خریدا ہے. کیسی محبت ہے. آج بچہ بھی کہتا ہے مجھے اپنے دوست کی جیسی چیزیں چاہیے. میری کیسی محبت ہے کہ مجھے اللہ کے پیارے پیغمبر کا طریقہ پسند نہیں. اور جو میرے بھائی ہو سکتا ہے بعد میں سوال بھی کر لیں, جو بھولتے تو ہیں لیکن آدھا بھولتے ہیں, کہتے ہیں یہ بھی تو داڑھی ہے نا, میں ان کی خدمت عالیہ میں گزارش کروں گا. دنیا کے اندر قرآن بھی موجود ہے, جملہ کتب حدیث موجود ہیں, کوئی ایک حدیث دکھا سکتے ہیں کہ سید المرسلین کو بال بھی کاٹا ہوئے؟ دیکھیں دلائل کی دنیا ہے نا, آپ دستور کو مت چھوڑیے. آپ کہتے ہیں آرگیو کریں گے, ڈیبیٹ ہوگی. آپ دنیا کے اندر کتنے مکتبات ہیں, کوئی ایک تو حدیث دکھائیے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے تو ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر نہیں تو پھر لاکھ لوگ کہتے رہیں عظمت وہ ہے جو اسلام نے دی. اگلی بات جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اللہ اس کہنے میں اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو معاف کر دے, جو بھولے ہوئے ہیں ان کو تو سمجھ عطا فرما. کوئی ہے میرا بھائی جو وعدہ کرے کہ انشاءاللہ اس رمضان میں میں اچھا بن کے جاؤں گا اللہ کے سامنے؟ اللہ آپ کو بہت برکت دے. اللہ العالمین ان کو عزتوں والی زندگی عطا فرما.